w Apple, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ponad 5 milionów złotych tylko na wynagrodzenia. Na początek zaglądamy do raportu z działania tzw. podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Ochrona przysługuje także tym frankowiczom, którzy kupili mieszkanie na wynajem. Jest to ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Muzeum Sztuki Nowoczesnej już jutro otworzy swoją nową siedzibę w Warszawie. Podkomisja smoleńska Macierewicza wydała ponad 5 milionów złotych na wynagrodzenia. W sumie kosztowała ponad 80 milionów złotych. Takie wyliczenia znalazły się w raporcie przygotowanym w czasie audytu zleconego przez nowe władze Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezentując ustalenia zespołu, wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział, że członkowie podkomisji smoleńskiej zarobili po kilkaset tysięcy złotych. Rekordzista zarobił prawie 900 tysięcy złotych. Może to jeszcze nie milionerzy, ale prawie milionowe kwoty wpłynęły na konta członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że cel tej podkomisji nie został nigdy osiągnięty. Pan Tomasz Ziemski, 890 tysięcy złotych. Janusz Więckowski, 846 tysięcy złotych. Kazimierz Nowaczyk, 753 tysiące złotych. Podkomisja miała też zatrudniać ekspertów bez doświadczenia. W związku z raportem władze resortu zapowiedziały 41 zawiadomień do prokuratury. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ochrona konsumencka przysługuje także tym frankowiczom, którzy kupili mieszkanie na wynajem. Oznacza to, że będą oni mogli dochodzić rekompensaty od banku z tytułu nieuczciwych warunków w umowie kredytowej. W prowadzonych sprawach pytania pełnomocników banku często sprowadzają się do ustalenia, czy w kredytowanej nieruchomości była rejestrowana bądź prowadzona działalność gospodarcza, albo czy właśnie to mieszkanie było wynajmowane. To jest sytuacja, która myślę na ten moment dotyczy około połowy tak zwanych kredytobiorców frankowych i ważne, że Trybunał wypowiedział się w tej kwestii. Tłumaczyła adwokatka Karolina Pilarska. Orzeczenie Trybunału zostało wydane po zapytaniu z sądu w Warszawie. Miał on bowiem wątpliwości, czy osoba, która kupiła mieszkanie na kredyt pod wynajem, jest objęta ochroną. 5 parlamentarzystek odchodzi z partii Razem. Zdecydowały o tym senatorki Magdalena Biejat, Joanna Górska oraz posłanki Daria Gosek-Popiołek, Dorota Olko i Joanna Wicha. Polityczki powiedziały o wyjściu Razem z klubu parlamentarnego Lewicy. Adrian Zandberg i część parlamentarzystów Razem chcą opuścić klub Lewicy i przejść do ław opozycji. My nie chcemy brać udziału w szukaniu wymówek do podjęcia tej decyzji. Nie chcemy dalej pogrążać się w wewnętrznych sporach i konfliktach. Tłumaczyła Magdalena Biejat. Partia Razem w ostatnich wyborach zdobyła 8 mandatów poselskich i 2 senatorskie. Parlamentarzyści dołączyli do klubu Lewicy, ale otwarcie krytykują działania rządu. Rosjanie rozstrzelali 4 żołnierzy Ukraińskiej Gwardii Narodowej. Ukraińska prokuratura przedstawiła kolejne dowody zbrodni popełnianych na jeńcach. Do zbrodni miało dojść w mieście Sełydowe w Donbasie. Ukraińska prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jak przekazała, 6 października Rosjanie przypuścili szturm na ukraińskie pozycje w okolicach Sełydowego i wzięli do niewoli 4 żołnierzy Ukraińskiej Gwardii Narodowej, których przesłuchanie nagrali na wideo. Ukraińskie siły odzyskały utracone pozycje. Tam znaleziono ciała 4 rozstrzelanych żołnierzy. Ukraińscy śledczy podkreślają, że w tym roku liczba podobnych rosyjskich zbrodni zdecydowanie wzrosła. Sełydowe to jeden z najgorętszych odcinków frontu. Położone na południowy wschód od Pokrowska jest celem szturmów Rosjan. Zajęli oni część miasta, ale ukraińscy obrońcy starają się wciąż utrzymać tam swoje pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Liderzy wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia zostali laureatami Nagrody imienia Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Decyzję ogłoszono na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Po blisko 20 latach działań w kilku lokalizacjach i budowania własnej kolekcji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera nową siedzibę. Dyrektorka muzeum Joanna Mytkowska podkreśliła, że zależy jej na tym, aby było to miejsce dyskusji i edukacji, a jednocześnie zastanowienia się nad sztuką. Bardzo zależy nam na tym, żeby to była instytucja dla wszystkich, żeby spełniła Państwa oczekiwania, żeby była i dla lokalnych artystów, lokalnej sceny artystycznej, żeby animowała międzynarodową wymianę. To

Nieoczywisty, bardzo ciekawy duet z Nottingham, Sleaford Mods, ale w nie swoim repertuarze tym razem. Zresztą ja chyba nie muszę nawet podpowiadać, że to utwór Pet Shop Boys, West End Girls. I ja bardzo to wykonanie lubię. Mam nadzieję, że Państwu również się podoba. Jakby co, wszelkie zażalenia, ale też pozytywne słowa, te lubimy jeszcze bardziej, można zgłaszać pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. Ale zadzwonić można także po to, żeby zamówić utwór. I do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. A przed nami druga godzina audycji Tu Myśliwiecka 357 i w tej godzinie zajrzymy między innymi na zbliżające się wielkimi krokami otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To w cyklu Gosi Jakubowskiej Mówię o Muzyce. Będziemy także rozdawać wejściówki na trójkowe koncerty, więc proszę pozostać z nami. A na zachętę Artur Rojek i Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Ja się teraz przyznam, że kiedy w 2014 roku światło dzienne ujrzała płyta Składam się z ciągłych powtórzeń, to słuchałam tego utworu i tego albumu oczywiście na okrągło, bo to jest naprawdę świetna płyta. Artur Rojek i Syreny za nami, a ja zgodnie z zapowiedzią sprawdzam, jakie Państwo mają muzyczne pomysły. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym zadzwonić z propozycją piosenki, jako że jest teraz tydzień piosenki australijskiej, wysłyszałem w radiu, to chciałem też taką australijską propozycję zaproponować. Murder on the Dance Floor zespołu Rhea Otis, który zresztą gra niedługo w Polsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasy i tyle słów. To za nami. Jeden z trygowych słuchaczy, pan Tomek, prosi o coś zespołu The Cure. Ja zapisuję na później, ale mam takie odczucie, że zespół W Czasy i ten utwór ma jednak w sobie coś z The Cure. A teraz mam dla państwa niespodziankę. Trzeba słuchać uważnie, bo rozdajemy wejściówki na trójkowe koncerty. W poniedziałek, 28 października o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert zespołu Polskie Znaki, zespołu, za którym stoją Radek Łukasiewicz, znany m.in. z zespołu Pustki, oraz muzycy Kultu, Jarek Ważny i Janusz Zdunek. Panowie nagrali świetnie przyjęty album Rzeczy Ostatnie, na którym interpretują polskie pieśni ludowe, opowiadające przede wszystkim o przemijaniu w wyjątkowy sposób, z ciekawymi gośćmi. Ja myślę, że to będzie znakomita propozycja na ten październikowy czas, tuż przed 1 listopada. Żeby się na wydarzenie dostać, wystarczy do nas napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Ja oczywiście czekam na państwa wiadomości. A teraz muzycznie The Lemon Twigs i What You Were Doing. How can you do what you do? Yeah.

Już niejednokrotnie w ramach cyklu Mówię o muzyce wspominałam o przenikaniu się sztuk, a dzisiaj nie tylko o tym. Przed nami opowieść o prekursorstwie, przecieraniu szlaków i ikonie, która jest wzorem dla niejednej współczesnej kobiety poszukującej swojej nie tylko muzycznej drogi. I'm Kim from Sonic Youth, hanging with Julie, and we're at the beach house. Next up we're gonna see the Breeders' latest video, Saints, which they're one of my favorite bands, in fact. I think the Dill sisters are geniuses. Kim Gordon wystąpi już jutro na oficjalnym wieczorze otwarcia nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I w sumie nie mogliśmy wymarzyć sobie w tym miejscu innej postaci, bo tak naprawdę to nie będzie pierwszy koncert w galerii sztuki tej amerykańskiej wokalistki, producentki i projektantki mody. Kim Gordon ma na swoim koncie mnóstwo performansów i to chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo jej artyzm łączy się z awangardą i współczesnością. Jej prace były wystawiane w Guggenheim Gallery w Nowym Jorku, a także w Muzeum im Bell Park. Kariera Kim trwa już ponad 4 dekady i występowała ona na całym świecie. I got an incredible call from the New York Times. Did I want to photograph Kim Gordon? Yeah, I did. She is an idol of mine. Her music blew me away as a teenager. Ben Ratliff, dziennikarz The New York Times, nazwał ją sumieniem alternatywnej sceny rockowej lat 80. i 90., a magazyn Rolling Stone dodaje, że Kim Gordon jest u szczytu swoich możliwości, tworząc muzykę jednocześnie hałaśliwą, a wyzwalającą. Te słowa odnoszą się nie tylko do historii, ale również do nowego albumu Kim Gordon The Collective, który już jutro część z nas będzie mogła usłyszeć na żywo. W Nowym Jorku w 1981 roku został założony jeden z ważniejszych zespołów muzyki rockowej i chyba jeden z głośniejszych i kultowych w historii muzyki w ogóle. Za to odważnie wypowiedziane zdanie biorę całkowitą odpowiedzialność. It's called Experimental Jet Set Trash and No Star. Folks, brace yourselves, hang on to something. Here's Sonic Youth. Yeah! Z jednej strony byli to z wyglądu zwykli, niczym nie wyróżniający się muzycy i zajawkowicze, którzy z drugiej strony grali najsurowszy punk w eksperymentalnej formie. Byli zmianą wizerunkową, której potrzebował świat, bo to oni otworzyli drzwi do undergroundowej gitarowej muzyki wszystkim tym, którzy nie mieli narkotykowych i skandalicznych historii. Kolejnym aspektem była wielka miłość, jaka łączyła Thurstona Moora i Kim Gordon. Byli oni małżeństwem przez 27 lat, razem komponowali i razem wychowali córkę Coco. Sympatyczna para w średnim wieku spokojnie zachowała status alternatywa. Jednak do czasu, bo w 2011 roku ten cudowny obrazek pękł, a wraz z nim tysiące serc fanów Sonic Youth. Kiedy to została ogłoszona separacja małżeńska, a tym samym zespół zakończył wspólne granie. I came out of music, you know, I really moved to New York to do art and... Przeniosłam się do Nowego Jorku, żeby zajmować się sztuką i w pewnym sensie zaczęłam ją tworzyć. Zaczęłam grać muzykę w stylu post-punka. Grałam z Sonic Youth. Powstaliśmy w 81 i byliśmy pod wpływem wielu zespołów z tamtych czasów, które tworzyły No Wave. To były zespoły bardzo dysonansowe i nie miały konwencjonalnej struktury piosenek. Nadal utożsamiam się z tego typu muzyką. Po rozstaniu z Sonic Youth Kim Gordon nie spoczęła na laurach i mając ducha feministki dalej tworzyła muzykę. Podobno artystka ma do siebie dużo dystansu. Dziś w internecie krąży mnóstwo filmików z jej udziałem. Kim Gordon, what is an album that you never get tired of? Okay, this is gonna be weird, but I never get tired of Tusk by Fleetwood Mac. It's Kim Gordon, who's the greatest rapper of all time. A to daje kolejny paradoks, gdy w jej autobiograficznej książce Dziewczyna w zespole przeczytamy. Zawsze byłam niezwykle nieśmiałą, strachliwą osobą, ale wiedziałam, że aby być i robić to, co chcę, muszę to przezwyciężyć i stać się nieustraszona. Jednocześnie stała się ikoną kolejnego pokolenia feministek, takich jak Lana Dunham, a wśród kobiet, które sobie ceni, są Caitlin Hanna, jedna z pomysłodawczyń ruchu Riot Girls, Kim Deal, basistka Pixies, Chloe Sevigny czy Sofia Coppola. Who don't want to be mothers or lovers or I don't know anything. This is called Female Mechanic Now on Duty. Jej obecność na scenie wśród samych mężczyzn miała niemałe znaczenie. Kim Gordon niewątpliwie dołożyła swoją cegiełkę do równouprawnienia kobiet w muzyce rockowej, zachęcając je tym samym do tworzenia, sięgania po instrumenty i uczestniczenia w zespołach rockowych. Przykładem może być Smashing Pumpkins i Darcy Redsky. To właśnie przekraczanie granic i przełamywanie barier pod względem płci, gdzie dzisiaj są takie zespoły punkowe, rockowe, w których są same kobiety, w pewnym sensie przypisuje się Kim Gordon, która również jest niesamowicie kreatywną i pomysłową artystką. Wydawałoby się, że mogłaby grać trasy koncertowe, śpiewając do końca piosenki Sonic Youth i odcinać kupony. A jednak tworzy coś zupełnie nowego i cały czas idzie swoją drogą, pokonując także barierę wieku. Mimo tylu lat na scenie, wciąż zaskakuje, tworząc muzykę, która brzmi niezwykle świeżo i nowatorsko, czego dowodem jest najnowsza płyta The Collective. Ta łączy w sobie przesterowane elementy dubu i trapu z mówionymi mantrami wypowiadanymi pod konkretny beat. Koncert Kim Gordon zaplanowany jest na jutro, na godzinę 22. Wydarzenie będzie także transmitowane na fasadzie budynku od strony Pałacu Kultury i Nauki. Szczegóły wieczoru otwarcia MSN-u w Warszawie znajdziemy na oficjalnej stronie muzeum, ale również w naszych trójkowych audycjach. A o Kim Gordon opowiadała nam Gosia Jakubowska, której cykl Mówi o muzyce powróci już za tydzień. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, i we w te. Stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Ania Szlagowska i fragment jej pięknej debiutanckiej płyty. Zabić drozda, to za nami. A my sprawdzamy teraz nasze linie telefoniczne i państwo muzyczne zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Chciałbym usłyszeć pioseneczkę Let's Dance Davida Bowiego i dedykować to mojej przeziębionej żonie, która leży w łóżku i strasznie marudzi. Żona Joanna ma na imię. Miłego popołudnia życzę. Życzymy zdrowia w takim razie i tańczymy. Propozycja od jednego z trójkowych słuchaczy, Krzysztofa. Mam nadzieję, że żona czuje się lepiej po tym utworze. No zdecydowanie stawiając na nogi Let's Dance za nami. A my teraz sprawdzamy, co będzie działo się na naszej antenie wieczorem. Po 23 dzisiaj kolejny odcinek audycji Od Nowa, w której Joanna Mielewczyk spotka się z Agą Rogalą, pedagogą, terapeutką rodziców i autorką bestsellerowej książki Poukładaj to sobie w głowie. Tematem rozmowy będzie burzliwy okres w życiu każdej rodziny, w którym dzieci wchodzą w okres nastoletni. Co wtedy się zmienia, jak być na to przygotowanym, jak wspierać nastolatki i samemu przy tym przeżyć. Nazywam się Joanna Mielewczyk i będziemy wspólnie zaczynać od nowa. Dzisiaj w bardzo ważnym temacie, którym ja sama jestem żywo zainteresowana i korzystając ze wsparcia specjalistki. W studiu jest Aga Rogala, pedagogka, terapeutka rodziców, no i przede wszystkim autorka bestsellera. Bardzo mi miło. Układamy to sobie w głowie. Dzień dobry, dobry wieczór. Na twojej stronie internetowej widziałam obrazek, który idealnie obrazuje to, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. To są idealne koła obok siebie i w każdym z nich jest napis rodzicielstwo, związek, praca, emocje, potrzeby i pragnienia. I jest też podpis. Tak nie wygląda życie rodzica, a pod spodem są takie nieregularne zbiory z tymi samymi wyrazami i te zbiory nachodzą na siebie. Jest taki bałagan, taka burza i podpis. Życie rodzica tak wygląda. Więc natychmiast muszę ciebie zapytać, zgodnie z nazwą audycji, czy nastoletni okres dziecka oznacza dla rodziców zaczynanie od nowa? W jakiś sposób jest to zaczynanie. Od nowa to chyba nie, bo jednak sporo kuponów odcinamy z dzieciństwa, bo to, co zrobiliśmy w dzieciństwie, jaką relację zrobiliśmy z dzieciakami, no to troszkę nam się to zwraca albo nie w tym okresie nastoletnim, ale w jakiś sposób na pewno jest to nowy etap w życiu i rodzica, i dziecka, i trzeba się od nowa w nim odnaleźć. To już nie będzie tak, jak wszystko to, co znaliśmy. Ta próba ogarnięcia rzeczywistości po nowemu, to jest ten drugi obrazek. Wiem, bo jestem mamą nastolatków również. To jest dokładnie to. A może nawet jeszcze większy chaos. Ustaliłyśmy przed audycją, że mamy dzieci w tym samym wieku, te same roczniki, plus jeszcze jesteś mamą młodszego syna, więc będziemy trochę się posiłkowały, chociaż nie będzie to bardzo osobista audycja, bo chciałybyśmy chyba, żeby wszyscy skorzystali z tej naszej rozmowy. I też chciałabym, żebyśmy podzieliły ją na takie fragmenty o tym, jak zrozumieć nastolatka, jak go wesprzeć, jak wesprzeć siebie oraz te relacje, w której się jest z osobą dorosłą, czyli z partnerem, partnerką, drugim rodzicem. I jak zbudować taką stabilną relację teraz z dzieckiem, w tym takim najmniej przewidywalnym okresie, na przyszłość, bo ona musi nam się kiedyś opłacić. To znaczy, ja w to bardzo wierzę i mam nadzieję, że tak będzie. Na rozmowę Joanny Mielewczyk z Agą Rogalą zapraszamy do trójki po 23. A muzycznie teraz znowu pomysł jednego z naszych słuchaczy, Nikifora. No i znowu będzie tanecznie. Dead or Alive, You Spin Me Round. You Spin Me Round, to za nami. Wczoraj minęło dokładnie 8 lat od odejścia Pete'a Burns'a z zespołu Dead or Alive i to też był powód, dla którego dzisiaj jeden ze słuchaczy, Nikifor, zgłosił nam taką właśnie muzyczną propozycję. Na zegarze 9 minut do godziny 14 i to niestety jest ten moment, w którym już audycja tu Myśliwiecka 357 dobiega końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa muzyczne zgłoszenia, za obecność. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska w roli wydawczyni, dzisiaj Michalina Bieńko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie tego spotkania jeszcze jedna propozycja od jednego z trójkowych słuchaczy. Wcześniej obiecałam, że będzie coś The Cure. Pan Tomasz prosił o coś dziś jako takie lekarstwo na ten mglisty dzień od The Cure. Najlepiej z płyty Disintegration, dlatego moja decyzja padła na Fascination Street. Dobrego dnia, do usłyszenia.